Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni prokuratorzy zeznają dziś przed komisją do sprawy Amber Gold. Prywatyzacją kamienicy przy ulicy Chorzej w Warszawie zajmie się komisja weryfikacyjna. Za chwilę relacja naszego reportera. Były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, zatrzymany i przesłuchiwany w sprawie podejrzenia o nielegalne finansowanie jego kampanii wyborczej. Kolejni byli prokuratorzy zeznają dziś w sprawie Amber Gold, Ewa Daliga z prokuratury okręgowej w Gdańsku i Izabela Janeczek z Łodzi. To będą istotne zeznania, mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. To oni decydowali o tym, jakie kwestie zostaną wyłączone z głównego śledztwa i przekazane do odrębnego postępowania. No, moim zdaniem to, co mówią panowie prokuratorzy, trzecie doświadczeniu życiowemu, ale dajemy szansę paniom prokurator, niech powiedzą, czy całą winę za zaniedbania w tych postępowaniach biorą na siebie, czy też takie zalecenia miały od swoich przełożonych. W październiku 2012 roku ówczesny prokurator generalny Andrzej Seremet przeniósł śledztwo z Gdańska do Łodzi. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński wyjaśnia, że miało to zapewnić przejrzystość postępowania. Pytania, które będziemy zadawać, to są na pewno pytania o stan tych materiałów, kiedy prokuratura łódzka weszła w ich posiadanie, ale przede wszystkim również, co jest istotne, o ocenę pracy prokuratorów z zakresu apelacji gdańskiej. Sprawą Amber Gold prokuratura zajęła się pod koniec 2009 roku, gdy Komisja Nadzoru Finansowego złożyła zawiadomienie o działalności bankowej bez zezwolenia. Firma wtedy też trafiła na listę ostrzeżeń. Dziś Chorza 23, 25 i 27A, czyli Komisja Weryfikacyjna w sprawie dzikiej reprywatyzacji w Warszawie na niejawnym posiedzeniu. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest Michał Fedusio. Michale, jakiej decyzji w sprawie tej nieruchomości można się spodziewać? Wydaje się, że komisja może cofnąć decyzję Urzędu Miasta, bo są ku temu poważne przesłanki. Przypomnijmy, że komisja weryfikacyjna zajmowała się sprawą nieruchomości na rozprawie w połowie listopada ubiegłego roku. Dwie kamienice i działka przy Chorzej były przejęte od spadkobierców, a następnie przez znanego handlarza roszczeń Marka M. Jedną z nieruchomości przejmował on za bezcen, bo prawo do jednego z lokali kamienicy przy Chorzej 25 kupił przykładowo za 550 zł. Podczas tej listopadowej rozprawy wezwani przed komisję lokatorzy budynków mówili między innymi o podwyżkach czynszu, pękających rurach oraz o drucie korczastym, który nowy właściciel nieruchomości założył na ogrodzeniu posesji. Sam handlarz roszczeniami Marek M. nie złożył wówczas wyjaśnień przed komisją. Ze względu na nieodwracalne skutki prawne ta nakazała mu zwrot do kasy miasta prawie 3 milionów złotych. A jeśli chodzi o decyzję reprywatyzacyjną z dzisiaj, poznamy ją za około półtorej godziny. Wówczas odbyć ma się konferencja prasowa jej szefa Patryka Jakiego. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki teraz o niekorzystnych dla Polski zmianach dotyczących pracowników delegowanych za granicę. Nasze rodzime firmy wysyłają ich najwięcej w całej Unii Europejskiej, a nowe przepisy to więcej biurokracji i wyższe koszty. Zgodnie z ustaleniami okres delegowania ma wynosić 12 miesięcy z możliwością wydłużenia o pół roku. Po tym okresie pracownicy będą objęci prawem pracy kraju, do którego zostali wysłani. Zmiany dotkną w szczególności sektor budownictwa, w ramach którego często realizowane są duże, długoletnie inwestycje, skomentowała europosłanka Danuta Jazłowiecka, która od wielu lat zajmuje się delegowanymi pracownikami. Ponadto uzgodnienia przewidują podniesienie płacy minimalnej i objęcie pracowników wszystkimi układami zbiorowymi. Europosłanka dodała, że układy zbiorowe liczą kilkaset stron i nie zawsze są podawane do publicznej wiadomości. Brak też jest tłumaczeń na języki urzędowe Unii. Uzgodnienia negocjatorów muszą jeszcze zatwierdzić państwa członkowskie i Parlament Europejski. Teoretycznie możliwe jest jeszcze wprowadzenie zmian, ale w praktyce bardzo wątpliwe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były prezydent Francji, Nicolas Sarkozy, zatrzymany i przesłuchiwany przez policję śledczą w Nanterre w związku z podejrzeniem o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2007 roku, poinformował Le Monde. Dziennik precyzuje, że to pierwszy raz, kiedy Sarkozy jest przesłuchiwany w tej sprawie od kwietnia 2013 roku. Fundusze przeznaczone na kampanię miały rzekomo pochodzić z Libii. Według informacji policji w latach 2006-2007 z Trypolisu do Paryża trafiło około 5 milionów euro. Według Le Monde zatrzymanie byłego prezydenta może potrwać do 48 godzin. To był serwis Trójki. Pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Opady śniegu ominą dziś tylko centrum i Dolny Śląsk. Nad morzem porywisty wiatr. Od minus 3 stopni na Podkarpaciu do plus 1 na Dolnym Śląsku i 3 w centrum oraz na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy.

time the victim guess who'll cry. Goodbye, my love. Goodbye, my love. Good night, my love. My heart is pecked by crows. My bones. I don't want to die. I don't want to die. Katarzyna Groniec z najnowszej płyty, która jest zatytułowana Ach, a ten utwór to utwór zatytułowany Goodbye, a płyty wyślemy do Leszna, do pani Izy i do Olsztyna, do pana Karola. Mam nadzieję, że państwo się dziś ucieszą. A teraz 12 po 10, Katarzyna Cygler i... Trójkowy detektyw. Zimowe miesiące mogą być najgorętszymi w roku, bo jeśli emocje obywateli sięgną zenitu, mróz przestaje mieć znaczenie. A już nic nie wprowadza takich ekscytacji intelektualno-światopoglądowo-emocjonalnych jak kobieta, która czegoś chce, czego jej chcieć nie wolno. I tak też się stało w lutym 1881 roku w Warszawie, jak i dziś stolicy, z tym, że wówczas Królestwa Kongresowego, na wokandę trafiła sprawa, która przebiła wszystkie inne. Był to czas, kiedy procesy były prawdziwym hitem. Tłumy widzów zapełniały sale sądowe. Nawet funkcjonowało specjalne określenie dla kobiet, które lubiły taką rozrywkę – damy kryminalne. No, było to z lekka złośliwe, ale cóż się dziwić, płeć piękna miała określone ramy akceptowalnych działań, a przekroczenie ich wiązało się z poważnym ryzykiem. Sprawa miała w sobie wszystkie cechy skazujące ją na sukces medialny. Skandal, erotyka, mezalians, bunt kobiecy wobec zastanego ładu i ostatnia rzecz była bez precedensu. Emilia R., młoda szwaczka, postanowiła zawalczyć o swoje. Wystąpiła z pozwem o alimenty dla swojego dziecka. Była to pierwsza tego typu sprawa w polskim sądzie, ponieważ przez cały wiek XIX obowiązywał kodeks napoleoński, który zakazywał dochodzenia przez kobiety ojcostwa. Dlatego też nieślubne dzieci nie miały praw do alimentów. Emilia R. wraz z przychylnymi prawnikami bardzo uważnie przeanalizowała obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu karnego i znalazła sposób umożliwiający jej dojście do swoich i dziecka praw. I tu, proszę państwa, niejeden wybitny umysł pozazdrościłby pomyślunku i odwagi, bo też na czym polegał ten majstersztyk. Do procesu doszło, ponieważ powódka oskarżyła sama siebie o nieprawe pożycie i sprawa zamiast do sądu cywilnego, w którym, jak wiemy, obowiązywał kodeks napoleoński uniemożliwiający dochodzenie ojcostwa, trafiła do sądu karnego. A ówczesny kodeks karny przewidywał karę za pozamałżeńskie stosunki. Niezbyt ciężką, ale jednak. A przede wszystkim skazanie, czyli udowodnienie, że rzecz miała istotnie miejsce, co w przypadku posiadania nieślubnego dziecka nie było trudne, umożliwiało wystąpienie z pozwem cywilnym przeciwko uwodzicielowi, czyli domniemanemu ojcu dziecka. Tak też niejaki Adam B., lat 50, człowiek majętny i wpływowy, siadł na ławie oskarżonych, a potem stał się pozwanym w procesie cywilnym. Sąd uznał roszczenia biednej szwaczki i zasądził dziecku, 6-letniej dziewczynce, 600 rubli rocznie alimentów dożywotnich, co nie było tak mało, bo Tyle w ciągu roku zarabiał przyzwoity stolarz. Na tym oczywiście nie koniec, bo sprawa wywołała ogromne kontrowersje i można powiedzieć kryzys światopoglądowy wśród nie tylko zwykłych obywateli, ale i znanych nam ówczesnych literatów. I tak dwie wybitne osobowości wyciągnęły zupełnie inne wnioski z całej sprawy. Aleksander Świętochowski pisał tak: czyż jest coś bardziej szyderczego jak widok sądu, w którym uwiedziona spowiada się publicznie ze swych grzechów i prosi o przyznanie alimentów od starego uwodziciela, a on osłonięty pancerzem kodeksu odbija wszystkie jej błagania? Natomiast Bolesław Prus podsumował sprawę inaczej. Ciężkie czasy, straszne czasy, kiedy nawet Kupido przywdział mundur komornika, a zamiast włók uzbroił się w nakaz o zajęcie nieruchomości. A jak to może sparaliżować działalność poetyczną? Miłość zaczyna być podobna do ostryk. Przez nią dużo kłopotów, a za nią wielki rachunek. Nie warto żyć na świecie. No, nie wiemy, czy Bolesław Prus zrezygnował z ostryk. Na pewno jednak kontynuował swój żywot. Praca u podstaw nigdy nie należała do najprostszych. Trójkowy detektyw. Thank you. Znają to pewnie Państwo doskonale. Jako dzieci słyszeliśmy wielokrotnie, a i jako rodzice pewnie wielokrotnie powtarzaliśmy: nie wkładaj palców do kontaktu. No i tu trzeba uwierzyć rodzicom na słowo, że w kontakcie coś jest. Coś niebezpiecznego. No ale czy tak naprawdę potrafilibyśmy naszym dzieciom powiedzieć co? Wiadomo, że prąd, ale jaki? Stały czy zmienny? No i w zasadzie czym one się różnią? Gdyby go nie było, nie byłoby też AC/DC. A my siedzielibyśmy w ciemności. Nie byłoby komputerów, internetu, smartfonów, samochodów i żarówki. I chociaż go nie widzimy, to możemy go czasami usłyszeć lub nawet poczuć. Chociaż to zdecydowanie odradzam. Prąd stały i prąd zmienny. Jeden i drugi towarzyszy nam na co dzień. A jaka jest między nimi różnica? Prąd stały działa trochę jak rzeka. Płynie cały czas w jedną stronę. Cezary Szmitke, Centrum Nauki Kopernik. Z kolei prąd zmienny, jak nazwa wskazuje, no musi coś zmieniać. I to, co zmienia, to właśnie kierunek, w którym płynie. Raz do przodu, raz do tyłu. Okazuje się, że prąd zmienny, czyli ten, który może płynąć raz w jedną, a raz w drugą stronę, łatwiej jest przesyłać na duże odległości. Tak naprawdę między naszymi domami a najbliższą elektrownią mamy pewnie kilometry, jeżeli nie dziesiątki kilometrów. No to bardzo daleko. Żeby prąd przesłać bez dużych strat na tak duże odległości, musi być to prąd o wysokim napięciu. A łatwiej jest uzyskać bardzo wysokie napięcia przy prądzie zmiennym. Używamy do tego transformatorów. I taki prąd pod wysokim napięciem porusza się po liniach, no dobrze je znamy, wysokiego napięcia. A kiedy dotrze w okolice naszych domów, to z transformatora, czyli z takiej budki z ostrzeżeniami, aby nie wchodzić, nie otwierać, stamtąd dopiero po zmniejszeniu napięcia trafia do naszych gniazdek. Za to prąd stały, mówiąc w dużym skrócie, możemy znaleźć w kieszeni albo w torebce. Prąd stały używamy w wielu małych, drobnych urządzeniach elektronicznych. Na przykład w naszych telefonach czy w latarkach. Tam bardzo ważne jest, aby nie było żadnych skoków napięcia. Aby ta drobna, delikatna elektronika mogła sprawnie działać. I to mogą nam zapewnić baterie. W baterii zawsze mamy do czynienia z prądem stałym, który niezmiennie porusza się od plusa do minusa. Jeżeli chcemy naszą baterię z kolei naładować, no to mamy, można powiedzieć, problem, bo bateria musi mieć prąd stały, ale w gniazdku mamy prąd zmienny. Do tego również potrzebujemy ładowarki. Ładowarka właśnie, ta kostka, którą wpinamy do ściany, pozwala nam zmienić prąd z zmiennego na stały. A stałość i zmienność prądu badała Gabriela Darmetko. No to teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zaprezentować Państwu dość wyrazistą grzałkę z 15 miejsca listy przebojów Trójki.

Julia Marcel, Like a Rolling Stone. Teraz będzie o koncercie, tak, o tym koncercie, bo od jakiegoś czasu już ekscytujemy się, no przynajmniej niektórzy ekscytują się wyjątkowo koncertem The Rolling Stones na warszawskim Stadionie Narodowym. Przypomnę, ten koncert 8 lipca, a zupełnie niedawno dowiedzieliśmy się, że Polskę w tym roku odwiedzą również Beyoncé i Jay-Z. Ten koncert z kolei 30 czerwca pozostaje kupić bilety. O ich cenach Jan Niebudek i Bartek Chaciński. Biedniejsi mają miejsca z tyłu. Mniej bogaci. Tak, no mniej bogaci. 395 zł, przypomnijmy, kosztują te miejsca stojące. Bądź też siedzące, ale na samej górze, naprawdę w takich miejscach, gdzie ani nie widać, ani nie słychać, to jest sprawdzone. I nie mówię tego jako hejter Stadionu Narodowego, bo to jest wspaniały obiekt. Tylko to nie jest obiekt pomyślany jako obiekt do odbioru koncertów muzycznych, tylko imprez o charakterze sportowym. Mamy tenże koncert Stonesów, na którym jest Golden Circle, które jest no niewspółmiernie duże i kosztuje niecałe 700 zł. Później mamy strefy, te, które rzeczywiście przylegają do sceny, z których rzeczywiście można na wyciągnięcie ręki mieć zespół, czyli strefę Diamond po bokach sceny. I to miejsce, które omiata swoim okiem kamera, z którego można sobie zrobić selfie, co jest strategicznym, myślę, że tutaj jakby wydarzeniem i pożądanym doświadczeniem, jeśli chodzi o tego typu koncerty. Można sobie zrobić selfie ze śpiewającym Mickiem Jaggerem, czyli tę strefę No Filter, do której bilety kosztują 1950. No i mamy te, to jest już kuriozum, za 3,5 tysiąca pakiety specjalne, oczywiście też już wyprzedane, bo wyprzedało się wszystko. Wszystko, co jest związane ze Stonesami, się sprzeda zespół, który nie wiadomo, czy zagra kolejną trasę. I tak ciągnie, zaznaczam, od lat 80. Cały czas z etykietką zespołu, który nie wiadomo, czy zagra następną trasę. To jest ten pakiet za 3,5 tysiąca, super specjalny, w którym dostajemy smycz, laminowaną plakietkę VIP, zestaw jakichś gadżetów specjalnych i plakat o wysokiej gramaturze, który można kupić pewnie za równowartość, zakładam, kilkudziesięciu złotych. No, to jest już obłęd, ale to jest też rodzaj aukcji, którą prowadzą sprzedawcy biletów, ci koncesjonowani, oficjalny promotor, dlatego, że oficjalny promotor wie, że bilety się sprzedają od dołu i że natychmiast znikną wszystkie te tanie kategorie biletowe i że w pewnym momencie, kiedy pojawi się informacja, koncert jest praktycznie sprzedany w 60 minut, ludzie rzucą się na wszystko, co jest związane z tym koncertem, żeby wyciągnąć te ostatnie możliwe do znalezienia bilety. Więc de facto sprzedaż tym ludziom biletów za 3,5 tysiąca złotych jest prowadzeniem między nimi rodzaju aukcji. Kto da więcej, bo to nie jest cena, która jest jakkolwiek rynkowo uwarunkowana. A ciąg dalszy handlowo-koncertowo-biletowych rozważań w cyklu Jana Niebudka, co proszę, już za godzinę. No a tym, którzy na koncert się nie wybierają, w prezencie zagram piosenkę. I'm not afraid to die.

Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Philips 43 cale za jedyne 1190. LG 60 cali Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, to Trójka, wszystko się zgadza. Kwadrans przed 11 do kina Marsz. Fajny film. A dziś film, który polecamy naszym słuchaczom w tym tygodniu szczególnie. W piątek pojawi się w naszych kinach Wieża Jasny Dzień, którym pięknie zadebiutowała Jagoda Szelc, a jedną z głównych ról w filmie zagrała Małgorzata Szczerbowska. Z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To jest bardzo ważna postać, właściwie ta postać, która prowadzi historię w tej warstwie nie tylko realistycznej. To jest kobieta podłączona do jakiejś niezwykłej mocy, którą trudno określić, nazwać. Po prostu działa na wyostrzeniu zmysłów, o których my ludzie w mieście już niewiele wiemy. Rodzaj anioła, kogoś, kto ma podłączenie do wszechświata. Też inaczej postrzega ludzi, przyrodę? Tak, inaczej buduje relacje. Ona bardzo mało mówi, za to bardzo głęboko, bardzo intensywnie jest. I to powoduje, że niektórzy nazywają ją osobą trochę chorą. Moim zdaniem nie jest chora, jest inna. I to wzbudza taki lęk. To wzbudza niepokój. Ten niepokój jest bardzo starannie w całym filmie budowany. Też poprzez warstwę dźwiękową. Natomiast myślę, że to jest jedna z możliwych interpretacji, bo interpretacji tej bohaterki może być tak naprawdę wiele. Tak, i to uważam jest wielki sukces Jagody Szelc i tego filmu. Oczywiście, jeżeli ktoś lubi takie kino, kino, które pozwala widzowi zdecydować właściwie o tym, co widział. Tak jest dokładnie z tą postacią, że każdy może ją sobie nazwać dla siebie i zawsze to będzie prawda. Postać skomplikowana, wielowymiarowa. Jakie to było więc wyzwanie dla aktorki. To było solidne wyzwanie, dlatego że trudno było znaleźć taki punkt, w którym nie byłoby przesady. Żeby to znaleźć, trzeba było dokładnie zrozumieć, o co tej kobiecie chodzi. Zrozumieć to, że to nie jest uciekinierka, to nie jest outsiderka, to nie jest osoba chora, to nie jest osoba związana z, nie wiem, z narkotykami i tak dalej, że to jest osoba wolna. I dalej trzeba było sobie określić, co to znaczy tak naprawdę być wolnym. I tutaj się pojawił cały taki system kontroli, o którym też ten film opowiada. Kaja jest osobą, która jest przeciwko kontroli. Mało tak naprawdę jest takich ludzi, którzy nie potrzebują kontrolować i też nie chcą być kontrolowani, bo oczywiście każdy by powiedział, nie chce być kontrolowany, ale tak naprawdę jak zostajemy bez kontroli, to trochę wariujemy, bo nie wiemy, co robić. Nikt nam nie wyznacza celu, nikt nam nie mówi, co jest dobre, co jest złe, a właśnie Kaja jest taką osobą, która się porusza w sposób wolny, instynktownie, ufając temu, co jest. To jest niezwykłe, jak udało się stworzyć pewien naturalizm, który jest w tym filmie. Wydaje nam się niemalże, że oglądamy dokument z życia rodziny. To jest faktycznie niesamowite. Muszę powiedzieć, że ja sama jak to oglądam, to jestem pod wrażeniem. Dlatego, że ja lubię taki rodzaj grania, taki rodzaj naturalności i wspólnej obecności. I tutaj znowuż odwołam się do pracy Jagody Szelc, która była bardzo dobrze przygotowana do tego filmu. Ona naprawdę bardzo dobrze wiedziała ujęcie po ujęciu, jak ono ma wyglądać, co ona chce, ale później konstruowała z nami taki schemat, że tak powiem, poruszania się aktorów po miejscach, po domu, po relacjach, więc każdy z nas sam sobie dookreślał i stwarzał to, co jest dla niego wygodne. Najfajniejsze na tym planie i absolutnie bezcenne było to, że myśmy się szybko zgrali jako aktorzy i że to była taka ekipa, gdzie po prostu czuło się współpracę. I to widać doskonale na ekranie. Wieża Jasny Dzień od piątku w naszych kinach. Polecamy Państwu szczególnie, ja tylko dodam, że Jagoda Szelc, 2 Złote Lwy w tym roku za najlepszy debiut reżyserski i najlepszy scenariusz, a z aktorką Małgorzatą Szczerbowską, którą zobaczymy w roli Kai, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it. Don't know. times you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were carefree, open and honest, loving easy, kind and true. And I suppose you never doubted that we were all together fine. You never really knew my mind. You never really knew my mind. My silence holds the secrets when I answer but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know that it was over. I did not see you well enough to recognize the signs. And there were times of lots of laughter, and you felt you Chris Cornell. 7 minut zostało do 11, a po 17 przybędzie do nas ona. Wiosna przybędzie, proszę Państwa, ta astronomiczna. Dziś jeszcze zupełnie nieśmiało, no a jutro będziemy ją witać w pełnej krasie. Po 11 u nas proszę spodziewać się wiosennej pocztówki z Karkonoszy od Grażyny Dobroń oczywiście. No i patrzę na zegarek i już tylko 6 minut zostało do 11. So before we go out, what's your address? I'm your national anthem, God, you're so handsome. Take me to the Hamptons, Bugatti Veyron. He loves to romance them, right?

Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam.